www.attableek.com, The Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياء الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله تعالى نے اپنے فضل و کرم سے ہم بندگان خدا کی تسلی کے لیے اعمال کے ساتھ ساتھ جزاؤں کو بھی بیان فرماتے ہی رہتے ہیں. یہ صرف تلخی تلخی نہیں بلکہ جزاؤں میں شیرینی شیرینی. اللہ اعمال کے تلخی اس کی مزید شیرینی کا باعث ہے. جب کچھ مشقت کے بعد کوئی دولت ملتی ہے کہ نہیں قدر کرتی اللہ کا شکر ہے یہ چیز مل گئی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جس طرح اعمال کا ذکر کرتے ہیں جزاؤں کا بھی ذکر فرماتے رہتے ہیں. کئی مطلب بیان کیا اسی بنا پر. شیخ عبدالحق محدی دہلوی رحمتہ اللہ علیہ جب تشریف لائے یہاں کے وزیر اعظم شیخ فرید شاہجہاں کا وزیر تھا اس کو لکھا خط اعمال میں احسانیت کا خیال رکھو نصیحت کسی نے زبردست دیا ہے, ایک وزیر کو نصیحت دے رہے ہیں. اعمال میں اعمال میں اقسانیت کا خیال رکھو, اقسانیت جسے ظاہر بات اخلاص عمل کا خیال رکھو, دونوں ایک ہی. یہ عجزیہ کو پیش نظر رکھو, جزاؤ کو, یہ بھی کہا کہ اعمال کی نصیحت نہیں کیا ہے بلکہ جزاؤ کی طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عبادت کرو گے تو یہ عبادت کر کے اتنا بدلہ دے گا جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ جزاؤ کا کہ استحصار رکھنے کی بھی توفیق ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ رب رب من اللہ, تو مختصر پڑی نصیحتیں ہیں آگے جزائیں. ان الذین قالوا رب من اللہ, جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ, اللہ کو یہ جملہ بہت پسند ہے. رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رضیت باللہ ربا. ان الذین قالوا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا رب اللہ, میرا رب اللہ, تو اسی کی تصدیق ہوگی تبھی تو آگے معاملہ بڑھے گا. جب تم رب ہی نہیں جانتے تو کیا رب اللہ کہو گے؟ رب اللہ. ان الذین قالوا رب اللہ, رب اللہ وہی پرورش کرتا ہے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. الحمدللہ رب العالمین کا ہے تمام تقریر کی جاتی ہے کہ اللہ تمام عالم کا رب ہے. ظاہری تربیت وہی کرتا ہے اور باطنی تربیت وہی کرتا ہے, کھانا بھی وہی دیتا ہے اور لطف وزن اور حال وہی دیتا ہے, دل کی غذا بھی وہی دیتا ہے اور میدے کی غذا بھی وہی دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کی, رب العالمین. مجددی صاحب کے کسی مریض کا انتقال ہوا, بڑے آدمی سے مجددی صاحب کا انتقال جب ہوا تو ان کے ایک مریض تھے, بڑے آدمی تھے, خواجہ محمد معصوم نے ان کے صاحبزادے سے ان سے کہا کہ حضرت مجددی صاحب تو ختم ہو گئے, اپنے والد کی عمر میں کہا والد صاحب تو نہیں رہے, مگر اللہ تعالیٰ تو ہے, مربی حقیقی اللہ. اب دیکھیے بیٹا گئے والد گئے, اس کام میں ہم کیوں فتور ڈالے ہیں کہ نہیں والد صاحب نہ رہے تو اللہ میں ابھی نہیں رہے, اللہ تو موجود ہے, میرا باپ نہیں رہا اللہ تو موجود ہے. تسلی کتنی بڑی بات. وہ پریشان تھے کہ مجددی صاحب نہیں ہے تب کیا ہوگا, مربی حقیقی اللہ موجود ہے. یہی حضرت عمر نے بھی یہی کہا تھا, حضرت بکر صدیق کچھ دیر میں نہیں تھا, نہیں خدا موجود ہے, نبی تو مریں گے, سب کے لیے موت ہے, ان کے لیے بھی موت ہے. یہ تمام شرائع ہیں, یہ حقائق ہیں, یہ شریعتیں موجود ہیں. علم کی ضرورت نہیں ہے, بجلی بنانے کے لیے علم کی ضرورت ہے, پنکھا بنانے کے لیے, اور اللہ کے راستے کی علم کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا راستہ اس کی ضرورت ہے, کسی کو نہیں, الا ماشاء اللہ. ان الذین قالوا, جنہوں نے کہا ربنا اللہ, اس جملے کی بہت ہے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی یاد نہیں, کتنے مقولے ہندی کے عربی کے انگریزی کے یاد, لیکن یہ سب یاد اللہ ماشاء اللہ سب کو لے جاتا ہوں. ان چیزوں سے مناسبت زبان سے نکلے گا. مولانا محمد علی جوہر ایک تھے, لکھا میں ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے, وہ جواہر لال نہرو وغیرہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو بار بار سبحان اللہ الحمد للہ کہتے تھے تاکہ اس طریقے میں پہنچا دوں اللہ کا. میں نے دیکھا ان کی تفسیر, ان کی سیرت میں لکھا ہوا, برابر سبحان اللہ الحمد للہ, کوئی روکتا نہیں, لیکن ہم ڈر جاتے ہیں کوئی روکے گا, کوئی روکے گا کیا؟ سبحان اللہ, اللہ کا نام جیسے بھی آئے, کوئی مصیبت آئی انا للہ و انا الیہ راجعون, کوئی تعجب آ رہی سبحان اللہ کا دیا, کوئی بڑی بات ہے اللہ اکبر کا دیا, اللہ اکبر, اللہ اسے بھی بڑا فراج کی طاقت ہم چاہ رہے تھے, تو یہی ہے بھی کتنا اونچا ہے اللہ, واقعی بھی دیکھنے جائے گا. سات سال چیزیں ہیں جو عجائب میں سے ان میں سے ایک وہاں بہت بڑا, لیکن اللہ اکبر کہنے کو کچھ نہیں کیا ہے, آج کل سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, یہ پاک نہیں بھی گرے گا, یہ ایک چاول گر چکا ہماری امریکہ میں وہ بھی گرے گا, گرنے کو کیا گرے گا, ساری دنیا گرے گی. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. یہ ہے قیامت, اس کا استحضار ہونا چاہیے. اذا السماء اذا الشمس كبرت, جتنا روشن ہے سلام روشن ہے, دیکھیے اندھیرا کر دیا جائے گا, خدا کی خدا بجلی چلی جاتی کہ نہیں, ابھی نہ جانتا ہوں بٹن, نہ جانتا نہیں بجھا سکے گا, ایک بچہ آوے سر بجھا دے گا اس کو, اللہ کی ندی ایسی جی بچہ ایسے کر دے گا, آپ نہیں بجھا سکے گے اس کو جلدی, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا کہاں ہے, اس کی روشنی کہاں ہے, بٹن معلوم ادھر دوڑے گا ادھر دوڑے گا. اللہ کے لیے آسان ہے, جو جانتا ہے اس کے لیے آسان ہے, دوایا گزرے بات. ادھر شمس کبرت وإذا النجوم انقدرت وإذا الجبال سویرت وإذا العشار اترت وإذا الوحوش حشرت. دس سال کی گابھین اونٹنیاں چھوٹی پھلیں گی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, قیامت ہے ہولناک منظر ایسا ہوگا. ادھر شمس کبرت وإذا النجوم, یہ ہم ہی لوگ آئے ہیں, قرآن ہے پڑھاتے ہیں, اس سے متاثر کون ہوگا؟ ایمان کافی تو ہے ان کو کیا تھا. ادھر شمس کو وہی دن نجوم ان کا درد وہی دن سوان فتح پھٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ رب ہے. ان الذین قالوا, بس مختصر, ان الذین قالوا رب ون اللہ, ہمارا رب اللہ, ظاہری رب وہی ہے اور باطنی وہی ہے. اصل تو یہی ہے کہ تاریخ تم خود طے کرو, یہ تو تبرو کے طور پر کہ تیر بنایا جاتا ہے, تمہارا تم عبد ہو وہ رب ہے, بڑا راست تعلق تمہارا ہونا چاہیے. ممکن ہے سب کے اندر, سب کے اندر قوت ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرے, لیکن استطاعت مؤثر ہے, قوت ممکن ہے, استطاعت ممکن ہے, قدرت سب کو کہ اللہ سے تعلق پیدا کرے. میں کئی مطلب بیان کر رہی ہوں, حضرت مولانا جونپور میں تھے, سردی بہت تیز تھی, بہت پیار کرتے تھے, اس کو ہم نے نقل بھی کیا تھا, بہت تیز سردی تھی, انہوں نے کہا بھائی سردی ہے جانے دی سردی, تو کوئی کوئلہ لے آئی, ادھر ادھر پڑا ہوا تھا کوئلہ لے کے رکھ دیا, آگ لگائی اس میں دیا, شعلہ ہو گیا, وہی کالا کلوٹا کوئلہ, ٹھیک ہے کالا کوئلہ ادھر کوئلہ, شعلہ ہو گیا, جس سے گرمی بھی روشنی دونوں ملنے لگی. تو مولانا محمد احمد صاحب نے کہا اس کوئلے میں انداز تھا کہ اس کے اندر یہ بھرا ہوا ہے, روشنی بھی ہے گرمی بھی ہے, کہا جب کوئلے کے اندر اتنی ہے تو انسان کے دل میں کیا کچھ ہے تم جانتے بھی نہیں, صرف اس کو حرکت دینے کی ضرورت ہے, اسے حرکت دے گا. بہت عمدہ مرائے مضمون ہے, بہت لوگ اڑوا تھے تو پڑے گی, شعلہ شعلہ بھی ہے, وہی کوئلہ گرمی دے رہا ہے, وہی کوئلہ روشنی دے رہا ہے, جو اللہ نے اتنی چیزیں رکھی ہیں. اسی بنا پر شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا استطاعت ممکنہ سب کے اندر ہے, ممکن جس سے یہ چیز حاصل کرنا آسان ہے, اسی کے لیے استطاعت میسر غالب تفسیر خود انہوں نے کیا ہے کہ آسان کرنے والے اس صحبت میں بچائے کھڑے, جو ان جیسے لوگ پاس جاؤ گے تو اس میں بڑا روچی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کے دین ہے, اس کا وہ کفیل ہے, ہم اس کے بندے ہیں, یہ ہم کو ضائع کرنا چاہے گا, سب کچھ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ. رب العالمین، رب العالمین زندہ ہے، وہ تربیت کرے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، پہچان لیا جس نے پہچان لیا، من بس کامیاب. اللہ یہاں جزائے بیان کر رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے. استقام، استقامت، مستقیم، نبی کو حکم رہا آپ مستقیم رہیے، نبی کو حکم ہے تو ہمیں وہ نہیں حکم ہے کیا؟ جی. نبی کے ہم تابع، خالی حوض کوثر پر جا کے پانی پینے کے لیے سب تیار، یعنی یہ گھوٹ جو ہے ہمارے شہر کے لیے کوئی تیار نہیں، سب تیار ہے نا حوض کوثر پر رہنا چاہیے تیار، لیکن اس سے پہلے بھی تو کچھ آئی نہیں بے قصر تھی سدود. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم کو اپنی معیت میں رکھیے. کہا بھائی یہ نہ کہو. کہا نہیں آپ نے کہا ہے دفتی رہتا ہوں. فرمایا آئین یہی لگ رہا ہے، آئین نہیں بے کیسے سجود، کچھ تم بھی سجدہ کرو. یہ نہیں کہا کہ ہاں میں کافی ہوں، پیر جو کہہ رہے کافی جو چاہو کرو، پیر کہا ہے تمہارے نبی کہہ رہا ہے فاطمہ بچاؤ اپنے کو آگ سے. اس آدمی سے کہا جب تم حضور نے وعدہ کیا تھا جو کہو گے میں کروں گا، جب کہا کہ اپنے ساتھ پہ کر رہے آئین نہیں کہی رہے تو حضور کا وعدہ تھا. کہا آئین نہیں بے کثرت سجود، کثرت سجود سے میری مدد کرو. نبی کہہ رہا ہے طریق ختم کر دیا، سب پیر کر لے گا، کچھ نہیں کر سکتا وہ تو حدود مار دے زوال میں، بلکہ مار دے عذاب میں نہ ہو، کوئی ٹھیک ہے مار دے زوال نہیں بلکہ مار دے عذاب میں ہو سکتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی جان بچا لی، یہی بڑی بات ہے. اے فاطمہ اپنے کو آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ، کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا وہاں، کچھ نہیں. نبی کہہ رہا ہے افضل الانبیاء. بہرحال ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، قائم رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک آیا ہے وَاسْتَقِمْ عَلَيْهَا، پہلے آیا تھا جو اس آیت نے حضور کو بوڑھا کر دیا. ابھی تھوڑی دیر ہے، اب سے کہا دیکھیے ایسی چال چلیے ابھی کے اندر کہیے نہیں چلنے میں اتنے تو وہ راستہ کیسا راستہ ہے؟ نبی سے کہہ رہا ہے اللہ کہ اسی میں ڈرتے رہیے، سارے منہ تجاوز نہ کیجیے، ایک بال کے برابر رب بولے اللہ تم مستقام. اب سنیے، اب عمل کے بعد جزا ہے. تو تنزل علیہم الملائکۃ، ملائکہ نازل ہوں گے. اس وقت مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، اسے نعمتیں نازل ہوں گی. تو تنزل علیہم الملائکۃ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں. بہت ڈر چکے دنیا میں، بہت غم اٹھا چکے دنیا میں، اب تمہارے امن کا وقت آ گیا، سکون کا وقت آ گیا، اطمینان آ گیا. چار دن کی چاندنی ہے، پھر ادھی رات بولتے ہیں. ایک آدمی اپنے لڑکے کو سمجھا دے، دیکھو چار سال پڑھ لو، پھر انجینئر، پھر جو چاہے ہمارے کر کے. چار سال کا تو چار سال کو مجھے یاد آیا، میں کہا چار سال یہاں رہ جاؤ تو جنرل مل جائے گی. دیکھیے چار دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات بولتے ہیں. میں کہتا ہوں چار دن کی اندھیری ہے، پھر اجالی رات ہے. چار دن کی اندھیری ہے، مسل تو ہے چار دن کی چاندنی، پھر اندھیری. نہیں نہیں، اور جا کہیں ہو ہمارے یہاں یہ ہے، چار دن کی اندھیری ہے، تاریخی ہے، پھر اجالی رات ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا غَمْ نَكَاوُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوشی بات سن لو اس بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. ہر جگہ وعدہ عمل کر لو. دام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں جائے گا، بہت مشہور حدیث ہے، حدیث نقطہ مشہور نقطہ بھی ہے بھائی, اشکال ہوتا ہے یہاں کے تمام اعمال پر جزاؤں کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں, جزائیں. اور حضور فرماتے ہیں کوئی سا عمل سے جنت میں جائے گا نہیں. صحابہ نے کیا رسول اللہ آپ بھی نہیں کہا نہیں بھائی میں بھی اللہ ہے. دونوں اشکال ابراہیم دیولا والے تھے شاید دسیوں ہزار کا مجمع تھا وہ صاحب وہاں دیولا میں. میں نے یہ اشکال کیا اور جواب دیا بھائی صحیح جواب, جواب تو پون گھنٹے کہا تھا. میں نے کہا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم مقام عبدیت سے بول رہے ہیں کہ اللہ پہاڑ جیسے ہم عمل لے آئے لیکن عبادت کا حق نہیں ادا ہو سکتا, ساری زمین میں عبادت ہی عبادت ہم کر ڈالیں. دیکھیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مقام عبدیت سے اور اللہ پاس بیان کر رہا ہے مقام ربوبیت سے. رب مربی کے معنی یہی ہیں, مربی کے معنی یہی ہیں کہ جو بتدریج اصلاح کرے شفقت کے ساتھ محمد کے ساتھ. حضور کا یہی حق تھا کہ کہتے علامہ شارہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص قیامت میں خدا کے ہاں پیش ہوگا, اپنے گناہوں پر اتنی ندامت اس کی ہوگی علامہ شارہ نے کہ اس کے گوشت کٹ کر کے گرنے لگیں گے, کہنے کے گوشت اتنی ندامت خدا کے سامنے کیسے جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے تسلی آ گئی, اے میرے بندے تو کیوں ایسا پریشان ہے, ہم ہی نے تو لکھ دیا تھا تو تم نے گناہ کیا. اب یہ دیکھیے ہم ہی نے تو لکھ دیا تھا کہ تم نے گناہ کیا. لکھتے ہیں علامہ کہ اگر یہی بات وہ کہہ دیتا تو فوراً جانے میں بھیج دیا جاتا, بے ادب تم ہو. اور جب وہ کر کے اتنا ندامت کے چہرے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسلی کی, ہم ہی سے لکھ دیا تسلی ہو گئی نہیں, ابھی غلطی کیا ہوئے ہم ہی سے جدا رکھ دیا دیو گی کہ تم یہ بڑا کیسے ہو گئے, ہم ہی نے کیا تھا ہو جائیں گے مطمئن, ہم کو نہیں رکھنا چاہیے تھے اس کو. سمجھ گئے بہت عمدہ بات ہے, ہم ہی نے تو کیا بات ہے مقام ربوبیت. مقام ربوبیت کا یہی تقاضا ہے کہ اپنے بندوں کی معمولی عمل کی قدر کیا جائے. ایک مرتبہ سبحان ہے بس ہم نے سورہ محمد میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر پوری دنیا میں سوا نہیں سکتا. سبحان اللہ ادھر سے یہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا, جو چاہو گے پڑے گا, یہاں ایسا نہیں جو چاہو گے, جو چاہو گے یہاں چاہ دروازہ کھلا ملا تو اسی سب کھلا بھی مل جاتا ہے پانی بھی آتا ہے. میں نے فرآن میں بیان کیا لیکن یہ ابھی تم کو نہیں آتی ہوگا کہ جس پھل کو کھایا ہے کھا لیا لیکن وہ پھل وہی رہے گا, جو کھایا وہی جو چاہا اور جو کھایا وہی پھل چہری پہ لگا رہے گا. ہے یہاں کر سکتے میں نے وہاں فرآن میں بیان کیا سر ٹاور وغیرہ اپنی جگہ پر آیا, اس کی باور تمہارے اندر نہیں ہے قوت لے آؤ. جس پھل کو تم اس پر بھی قاضی نہیں ہو, دروازہ کھل جائے یہ ہو جائے ہو جائے سب ہو رہا ہے ترقیات ہے سائنس کی, لیکن وہاں یہ نہیں ہے کہ جس پھل کو کھایا وہی پھل کھایا جو چاہا اور وہی پھل جو کھایا وہی چہنی پہ لگا رہے گا. وہاں بیان کیا تھا فرض میں خوب توجہ فرمائے اللہ آپ کو جزائے خیر. آمین یا رب. لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, وہاں کی نعمتوں کو نہ آنکھوں نے دیکھا دیکھا نہیں. وہ تو محاورے جب ہم لوگ دیکھا سنا کر رہے ہیں وہ حقیقت یہ ہے لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب. ایسے علوم آئیں گے جو یہاں خطرے میں بھی نہیں آئے تھے. علوم کے بارے میں کہا صوفی لوگ کہتے ہیں ایسی عورتیں وہاں ہوں گی, وہ تو محاورے سے بولتا ہے ایسے دیکھا نہیں ہوگا سنا نہیں کہا نہیں. وہاں حقیقت پر یہی ہے کہ ایسی عورتیں ہوں گی جس کو تم نے دیکھا نہیں ہے, ایسے گانے ہوں گے سنی دے جیسے سنا نہیں ہوگا, اور ایسے علوم ہوں گے جو تمہارے قلب میں نہیں آئیں گے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ وہاں پر میں ایسی حمد کروں گا اللہ کی جو پہلے نہیں کیا. تو خوش ہوئے مارا اعلان کر دیا بہت خوش ہوئے. پھر کہا کہ میں مسابہ نہیں کروں بس مارا مسا کرتا ہوں لاؤ اینڈ اللہ کی تسلیات بھی ہے. پھر دنیا میں مصیبت آتی ہے آ بھی آتی ہے نعمت نہیں بھی آ رہی تو وہاں تو ملے گا قلب بشر بڑھا گا. میں نے وہاں بھی وہاں حسن کا بازار لگے گا فرانس میں جائیں گے وہاں حسن کا بازار حسینوں کا نہیں. یہ سفیدی ملے گی آپ کو سفیدی کی چیز ملے گی سفیدی نہیں ملے گی وہاں اجسام یہاں تو اجسام ہے سفیدی اس کے تابع ہے وہاں سفیدی اصل ہوگی جس حسن کو چاہیں گے سفیدی آ جائے گی. میں کہا یہ نہیں کر سکتے فراغ یہ نہیں کر سکتے وہاں بازار حسینوں کا نہیں حسن کا حسن کا بازار ہوگا جیسا حسن چاہے گا عورت کا مضبوط حسن آ جائے گا اور پہلے حسن میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. اس میں دو مرتبہ کری کر دیجیے خرابی آئے گی نہیں تین مرتبہ کیجیے ڈبا ابا پڑ جائے گا. لیکن وہاں جتنے حسن ہیں لاکھوں حسن آئیں گے لاکھوں رہیں گے سب کو آدمی دیکھے گا اور کوئی فرق نہیں ہوگا پہلے والے حسن میں. یہ حسن ہے یہ مولانا گھبرایا مجھے نتیجہ سنانا ارے شروع ہوئی اللہ تخافو ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ تعالیٰ مقام ربوبیت سے بول رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ نظام علی اللہ ہم اتنے گناہ گار ہیں یہ سب بچاتے ہیں بہت کیا قرآن کیا ہے دوا بھی ہے وہاں کیا بہت عمدہ شعر ہے قرآن پر اشعار بہت عمدہ حضرت کے. ماں عبد الغنی صاحب آتے تھے کہ مجھے محمد سنا دیتے روتے تھے ہے وہ اشعار ہے لکھے ہوئے لیکن وہ نہیں لڑکے نہیں آئے اب بھی یاد کرائیے مولانا کے حمد بھی یاد کرائیے مولانا چاہتے تھے یہ بھی کہا میں چاہتا ہوں کہ مدارس میں ہی جا کے رہوں خود کہا حضرت نے مولانا نے جو نعت کہی ہے بہت ہی عمدہ ہے مجھے اب نعت مان کو پڑھ رہا تھا مجھے بالکل پسند نہیں مجھے لہجہ بھی وہی ہونا چاہیے جو پہلے والا ہے اور نعت بھی جو ماں محمد احمد صاحب موجود ہے ماں قاسم صاحب کے موجود کوئی مولانا محمد قاسم صاحب کے نعت متعلق دلی میں کہہ رہا تھا اب دیکھیے بھول گئی یہ ذہن اتنی عمدہ بات تھی اس نعت کے متعلق کہ میں بھول گیا میں سوچا تھا کہ اس کو لکھ لوں ماں قاسم صاحب کے نعت ماں محمد احمد صاحب کی قاری سید صاحب کی بھی ہے اور لوگ بھی نعت ہے وہ سنائیے سب ویسے مجھے اچھا نہیں ہے کھینچتے چلے جاتے ہیں وسط ہوتی ہے لا تحزنوا لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت اور بشارت حاصل کرو جنت کی جس کا وعدہ کیا تھا. ہم جھوٹے تھوڑے نہ ہم تو جو کہیں گے وہی کہیں گے خدا وفا کرنے والا ہے. یہ حضرت نے کبھی سنایا تھا لیکن میں سال دو سال کے بعد سنا دیتا ہوں شاید سارا کے بعد سنا ہے ایک بھائی دیر میں آئے رات یہ بھی یاد کرنا چاہیے جزاؤں کو یاد کرنا جب جزائیں معلوم ہوئے تب تو یاد کرو گے تم کو پتہ ہی نہیں کیا جزا ہے وہاں. یہ سب جزا ہے جو سواری کر چاہو گے سواری وہ اب شروع بل جنتی لتی کن تم تو ادون اب آگے والے تو اور اچھا نہنو اولیاء گم پھر حیات دنیا اور پھر آخر ہم تمہارے اولیاء یہ اس سے بھی بڑھ کر کی یہ نعمت ہے اللہ جس کا ولی ہو جائے اللہ ولی الذین آمنوا جو ایمان اللہ ولی الذین آمنوا جو ایمان لائے ان کا ولی ہے اس سے بڑھ کے بشارت کیا ہو سکتی ہے. جادوگروں نے کیا کہا تھا کہا کہ ہم کو کیا ملے گا میرا کوئی ملے گا رزلہ وہی خوش ہو گئے. اگر وہ ہزار ملک نہیں خوش ہوتے اس میں یہی لکھا ہے تو انہوں نے بھی سمجھا کہ آپ کی رضا اور قرب سب کچھ ہے جب یہاں جادوگر کر سکتے ہیں پھر تو ہمارے لیے تو بہت ہے. اللہ اپنے رضا سے رضی اللہ عنہ ورضوان نحن اولیاؤکم, ہم تمہارے رفیق ہیں دنیا میں اور آخرت میں. دنیا میں بھی ہیں رفیق, آخرت میں تب ہے. اس کے بعد کوئی بھی آس کتنی مصیبت ہو مجھے یہ سوچے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, تسلی ہوگی کہ ہے مصیبت اور مصیبت میں ہیں لوگ, یہی علاج ہے. ماوائلہ نہیں کچھ کرنا ہے, اللہ تیری بجور میں عشق تو امی کو شندگو گائے تو نیند برسرے براما عجب تماشا ہے. آپ کے عشق کے جرم میں ہم سب آئے جا رہے ہیں, آپ بھی آگے دیکھیے کہ آپ کے عاشقوں کا کیا حال ہے. بجور میں عشق میں امی کو شندگو گائے تو نیند برسرے براما عجب تماشا. اللہ ہم سب لوگوں کو صبر کی بھی توفیق, شکر کی بھی توفیق, صبر. اللہ منی اصل قلبا سلیما, شاکرن ہے شکر کرنے والا اور مصیبت پر صبر کرنے والا دونوں. صبر اور شکر دو پنکھے ہیں جیسے ہوائی جہاز جو ہوتے ہیں, اسی سے آدمی خود اس میں اڑتا ہے. صبر ہے اور شکر, یہی سے دھوپ میں چلے ہم لوگ دیہات میں دھوپ میں چلنے دھوپ میں چل رہے ہیں اب سب ہے, اور سایہ آ گیا دیکھو شکر ہے. کرو شروع تو کرو کہ ہم کو سایہ مل گیا, یہ پہلے کا ہمارے بہت سب رہے شکر. دھوپ میں جا رہے ہیں دھوپ پریشانی ہے لو چل رہی ہے, اور اس کے بعد سایہ آتا تھا دوسرا شروع بھی کرو, ہری شکایتیں کرو گے اللہ میں پیاس لگی پانی دے دیا شکر ہے. لا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن اولياؤكم, ہم تمہارے ولی ہیں رفیق ہیں, ہم نے تم کو چھوڑا نہیں ہے, یہ تمہاری ترقی کے لیے سب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ زبردستی لے جا رہے جنت میں بہتوں کو, کوئی مصیبت دے دیا تھوڑی مصیبت جنت پہنچا دیا. نحن اولیاء ولکم فیہا ما تشتہون, تم کو وہاں جو چاہے جی چاہے تمہارا, تم کو وہاں ہے جو مانگا جو چاہو طلب کرو. اللہ تعالیٰ کیا کوئی کمی نہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, دنیا میں بھی ہم وکیل, تسلی کی بات ہے یعنی مصیبتیں آتی ہیں سب ابھی عموماً مصیبتی میں ہے پریشانیوں میں. اب یہ سب چیز تسلی کہیں گے نہیں, یہ دوا سے ٹھیک آپ کہیں گے نہیں تسلی سے ہوگی تو اس سے تسلی ہوگی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, ابشروا بالجنۃ نزلا من غفور رحیم, مہمانی ہے اس بخشنے والے کی, بخشنے والے اللہ غفور ہے رحیم ہے اس کی طرف سے مہمانی ہے. شروع میں جو نزول اس کو کہتے ہیں ملے گا, یہاں ہے کیا نزول. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان جزاؤں کے استحضار کی توفیق فرمائے. نزلا من غفور رحیم, اللہ غفور ہے و رحیم ہے. بہت تھوڑا سا آگے لکھا ہے ختم کر دو. ہاں بے شک انہوں کا اقرار کر لیا کہ دل کی گہرائیوں سے کہ ہمارا رب اللہ ہے, اسی کا تجربہ تو میں نے کہہ دیا تھا تفصیل, یہ لکھ رہے جو مالا بس, بے شک دل کی گہرائیوں سے کہو کہ ہمارا رب اللہ ہے, دل زبان سے نہیں گہرائی والے. بے شک جن لوگوں نے اقرار کر لیا دل کی گہرائیوں سے, حکمت ترجمہ بہا دینا خالو رب اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود و مولا نہیں ہے, تم لڑ اور پھر اسی پر مضبوطی سے جمے رہے وہ تو لڑ نہیں ہوئے, اور صراط مستقیم پر رہ کر اللہ کر اور صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلتے رہے اور مرتے دم تک اسی پر قائم رہے, تجمہ کرنا اسی کا سارا بھی تو ان پر فرشتے اتریں گے کہ اللہ کا پیغام رحمت و بشارت لے کر کے تم ڈرو اور نہ غم کرو, فرشتے نازل ہوں گے تمہاری ہر حالت کو فرشتے کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو, لا تخافو ولا تحزنوا, اور اللہ کی عنایت اور رحمت سے تم دنیا میں بھی ہر اندیشے سے مامون اور ہر فکر و غم سے محفوظ ہوگے اور محفوظ رہو گے, اور اس دنیاوی زندگی بعد آخرت میں خوشخبری سن لو تم کو کیا ملے گا, اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا, ہم تمہارے ولی سرپرست ہیں, یہ ہے خوشخبری, تم نے مصیبت برداشت کیا, اب ہمارا کام, ہم ظلم نہیں کریں گے تم پر, ہم رحم کریں گے, یہاں کے لوگ جو چاہیں کریں کریں, لیکن وہاں رحم ہی رحم اللہ کا ہوگا. ہم تمہارے سرپرست, سرپرست رجم کیا ہم تمہارے سرپرست اور ولی ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں بھی, چنانچہ اسی ولایت اور رفاقت کا یہ اثر تھا کہ اہل ایمان کو طاعت اور نیک کام کی توفیق, یہ بھی انہی کی طرف سے ہے, توفیق مل جانا نیک کام کی اور مصائب و شدائد اور صبر ایمان و تقویٰ پر استقامت نصیب ہوئی اور اسی پر خاتمہ ہوئی, یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے, یہ اعمال بھی اللہ ہی کی طرف سے, جزائے تو ہیں ہاں. بہت اچھا طریقہ ہے شدائد پر سر اہل ایمان کو ساتھ انیک کام کی توفیق اور مصائب و شدائد پر صبر اور ایمان و تقویٰ پر استقامت نصیب ہوئی اور اسی پر خاتمہ ہوا, اور تمہارے واسطے اے ایمان و تقوی والو ہر وہ نعمت ہوگی جس کے واسطے تمہارے دل چاہے گا, اور تمہارے واسطے ہر وہ چیز ہوگی جو تم طلب کرو گے, یہ سب کچھ بطور مہمانی ہوگا اور اکرام کے ہوگا, یہ اولا یہ ہوگا اتنا, اس پر پروردگار کی طرف سے جو بڑے اس پر کرتے ہیں اور اکرام کے ہوگا, اس پروردگار کی طرف, یہ کیا کس کی طرف سے ہوگا, اس پروردگار کی طرف سے ہوگا جو بڑی مغفرت کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے, جو بڑا ہی مہربان ہے, یا اپنے شان رحیمی سے بندوں کے قلیل و حقیر پر ایسے بلند پایا انعامات دیے, وہی میں کہہ رہا تھا رب کریم بلی, اس کے بعد شاید ایسے اکرام اعزاز کا استحقاق نہ ہوتا, بڑا ہی مہربان ہے کہ اپنی شان رحیمی سے بندوں کے قلیل و حقیر پر ایسے بلند پایا انعامات سے نوازتا ہے, یہ تصور ہو جائے گا تو سمجھے گا کہ ہماری ان نعمتوں کے سامنے کیا حقیقت ہمارے اعمال کی, تو چاہے گا کہ ہمارا وہ چاہے گا کہ اللہ کے کرم سے ہمارے, اور اللہ کہے گا بار بار کہ نہیں تم نے یہ کیا اس وجہ سے, مربی ہمارا ایسا ہے تو بندہ بھی تو اسی رہنا چاہیے, یہ بندہ کہ ہم نے کیا ہے, اور وہ کہیں گے نہیں ہم دے رہے ہیں, ابے اسے رب تو یہ کہہ رہا ہے تمہاری نعمتوں میں ہم کہتے ہیں کہ ارے انہوں نے توفیق دیا دے رہے ہیں, اس کا استحضار ہونا چاہیے, اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن, اپنے کو تو پیشی کرنا ہے اللہ جنت جلتے ہیں ثابت اچھے ہیں, کہ سب سے بڑی کرامت اولیاء اللہ کی یہ ہے کہ ان کو کلفت والے اعمال میٹھے معلوم ہونے لگتے ہیں. جب یہاں ان بناؤ گے ان کلفت مشقت والے عمل کو لطف تب اصلی لطف سب کو مل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق اور ان جزاؤں کے عمل کی بھی اور ان جزاؤں کے استحصال رکھنے کی بھی اللہ توفیق. یہ جزا ملے گی, مفت نہیں لے رہا اللہ, دے گا. جو مجھے گئے آدھی رات میں گئے, سردی میں گئے, بارش میں گئے, اور جو کام کیا ہے اور اس سے بڑے بڑے میں کام کیے, جو چھوٹے کام کو اللہ تعالیٰ ہر ہر قلم کے سوا ملتا ہے مسجد آج میں. بالوں نے دور مکان بنایا صحابی سے تاکہ خطا تعداد خطا قدم کے اقدام زیادہ ہوں. ابا انہوں نے قریب کیا سب لیکن بھی جھدوں ہر آدمی کے لیے ہے جیسا ذوق ہوتا ویسا کرتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مسجد قریب رہے, بعض لوگ کہتے دور رہے تاکہ آنے میں قدم زیادہ ہو جائے گا تو ثواب زیادہ ملے گا. ہے نا, دعا اللهم اني اسالك الجنه وما قرب اليها من قول عمل. اللهم اني اسالك الجنه وما قرب اليها من قول عمل, واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول عمل. يا الله جنت دیجیے, جنت کے اعمال کرنے کی توفیق دیجیے, دوزخ سے بچائیے, دوزخ کے اعمال کرنے سے محفوظ رکھیے. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو, ان معاملات کو, آفات کے آنے کو ہمارے لیے بھی شرف ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے طلب اپنے عشق اور محبت سے ہمارے قلوب کو نواز دے اور اعمال صالحہ کی توفیق دے. یہی دل کی آرزو, یہی دل کی تمنا ہونی چاہیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. ماشاءاللہ.